Tu program trzeci Polskiego Radia, niedziela, 7 lipca. Piątek, 7 lipca, minęła 10, Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. O bezpieczeństwie energetycznym Polski mówił w Trójce szef gabinetu prezydenta. Ponad 100 policjantów odniosło rany podczas zamieszek przed szczytem G20 w Hamburgu. W serwisie też o wózku dla niepełnosprawnych, którym można pokonać schody. Bezpieczeństwo energetyczne w naszym regionie związane jest z dostawami gazu z różnych źródeł, podkreślił w Trójce Krzysztof Szczerski, szef gabinetu prezydenta. Polska promuje w ramach Trójmorza dostawy surowca przez gazoport w Świnoujściu i budowę nowego gazociągu z północy. Przyjmować gaz z różnych kierunków i rozprowadzać go przez połączenia gazowe na cały region. Tak samo planuje Chorwacja poprzez swój gazoport. Litwa ma swój gazoport. Budujemy tą dywersyfikację, żeby w momencie, kiedy będziemy zawierać kolejne kontrakty, móc każdemu powiedzieć, ale za jaką cenę, po ile, kiedy i jak. Między innymi o dostawach amerykańskiego gazu rozmawiali w Warszawie prezydenci Andrzej Duda i Donald Trump. Ponad 100 policjantów zostało rannych w zamieszkach w Hamburgu. Starcia prowokują demonstranci usiłujący przedostać się do centrum targowego, gdzie spotkają się przywódcy G20. Niszczone są samochody, w tym radiowozy. Demonstranci palą opony i kosze na śmieci. Blokowane są też ulice. Przeciwnicy szczytu siadają na jezdni, aby nie przepuścić kolumn samochodów z uczestnikami spotkania. Jedna z grup demonstrantów, blok G20, zapowiedziała, że jej celem jest zakłócenie przebiegu szczytu. Nasza akcja jest uzasadnionym przejawem obywatelskiego nieposłuszeństwa, oświadczyli organizatorzy protestu. I właśnie w Hamburgu prezydenci Rosji i Stanów Zjednoczonych mają po raz pierwszy porozmawiać twarzą w twarz. Przełomu nie będzie, tak komentuje dzisiejsze spotkanie Władimira Putina z Donaldem Trumpem Nowaja Gazeta. Eksperci Kremla i Białego Domu doradzają przywódcom wstrzemięźliwość w obietnicach i zwracaniu uwagi na narodowe interesy. Nowaja Gazeta przypomina, że Putin i Trump 8 miesięcy czekali na to spotkanie, w tym czasie nie szczędząc sobie przykrych słów. W ocenie dziennika najtrudniej będzie przywódcom Rosji i Stanów Zjednoczonych rozmawiać o dwustronnych stosunkach, które z tygodnia na tydzień są coraz chłodniejsze. Jak zauważa Gazeta, z kwestii międzynarodowych na pewno omówione zostaną kryzysowe sytuacje w Syrii, na Ukrainie i na Półwyspie Koreańskim. Z kolei rosyjska gazeta wyraża opinię, że niezależnie od trudnego okresu w stosunkach rosyjsko-amerykańskich, potrzebny jest dialog Moskwy z Waszyngtonem i spotkanie w Hamburgu powinno zapoczątkować nowy etap w kontaktach dwóch mocarstw. Potwierdza taką ocenę również moskiewski Komsomolec, stwierdzając, że najważniejszym zadaniem Putina i Trumpa jest, aby wreszcie poznali się osobiście. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Wracamy do kraju. Dziś poznamy ocenę agencji Fitch w sprawie Polski. Chodzi o informacje dla zagranicznych inwestorów na temat naszej wiarygodności kredytowej. Nie każdy inwestor ma czas na analizę sytuacji gospodarczej danego kraju. Dzięki ratingowi osoby, które chcą zainwestować swój kapitał, mogą ocenić, czy i na jaki procent pożyczyć swoje pieniądze ocenianemu krajowi. Rating pokazuje też ryzyko bankructwa gospodarki. Po raz ostatni agencja Fitch oceniała Polskę w styczniu tego roku. Wówczas przyznała ocenę A- z perspektywą stabilną. Oznacza to, że polski dług jest dla inwestorów relatywnie bezpieczny. Karol Tokarczyk, Polskie Radio. W czerwcu agencja podniosła prognozę wzrostu gospodarczego w Polsce. Zdaniem ekspertów nasza gospodarka urośnie w tym roku o 3,3%. W serwisie na koniec o wózku dla niepełnosprawnych, którym można pokonać schody. Skonstruował go w zaledwie 3 dni Marek Lucima ze Słupska. Urządzenie pomoże pracownikom socjalnym w przewozie niepełnosprawnych, mówi konstruktor. Z potrzeby serca. Chciałbym, żeby ludzie, którzy siedzą w domach między ścianą i oknem i drzwiami, mieli możliwość wyjścia na zewnątrz. Podobnie jak wózek służący na przykład do wożenia, nie wiem, beczek albo skrzynek z różnymi rzeczami na trzecie piętro. Po schodach podobnie i tym wózkiem można wprowadzić człowieka siedzącego na owym wózku po schodach na któreś piętro. No na pewno trzecie bez windy. Wózek będzie na wyposażeniu działu usług opiekuńczych w Słupsku, który pomaga 60 niepełnosprawnym osobom. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Rano i przed południem słonecznie, później jednak więcej chmur, możliwe też przelotne opady i burze, nie dotrą one tylko do północnego wschodu i wschodu. Od 22 stopni do 22 na krańcach północnych, 24 w centrum i 27 na południu. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Aniu, widziałaś, co się dzieje z Markiem? Zobacz, znowu się drapie i obciera o meble. Zostaw go. Widocznie coś go swędzi. On się zawsze drapie. Chodź już. Ponad 1 000 000 psów może cierpieć z powodu uporczywego swędzenia, wywołanego alergią, obecnością pasożytów czy infekcją skóry. A twój?

face the day. My second skin, now it won't go away. It weighs me down though. Oh, maybe this could be the right time to shake it loose like a dragonfly. Slide out of my view. Ładnie to brzmi w radiu. Wydaje mi się i zaryzykuję twierdzenie, że ładniej niż tak zwyczajnie z płyty. Piuma Rossa, płyta tygodnia w programie trzecim. Dziś płyty otrzymują Urszula z Giżycka i Jarosław z Torunia. I pani Urszuli i panu Jarosławowi dobrego słuchania i dobrego odbioru już w domu z prywatnego odtwarzacza kompaktowego. Wszystkiego. To płyta tygodnia, która się jeszcze pojawi na pewno, już nie w takiej zaszczytnej formie, ale będziemy do niej sięgać, bo ładnie gra. A na razie sięgamy do zestawu do głosowania i zachęcamy jeszcze do 12 do oddania głosu. Jest w zestawie do głosowania Robert Cray. Like a chunk of gold, mm-hmm. touch. Love has thorns that hurt so much. Well, then why must the same love that makes you laugh make you cry? Well, now you think of love as a great big mountain. Think of love as a great big rock. Won't you think before you start it to rolling down? Because once you start, you know you can't stop. Takie utwory też w zestawie do głosowania Robert Cray. Proszę odnaleźć, zaznaczyć i zagłosować. I być może dzisiaj wieczorem Marek Niedźwiecki w liście przebojów programu trzeciego ogłosi, że Robert Cray także na liście przebojów, albo chociaż poczekalni. No ale zaznaczam, że wszystko zależy od Państwa. Jeszcze do 12 głosowanie dzisiaj. My jesteśmy w Suwałkach i to, co do Państwa dociera, to gwar osób, które przyjechały tutaj do Suwałk, by smakować muzykę bluesową i by spotykać się z bluesowymi wykonawcami, co Państwu również bardzo, bardzo gorąco polecamy. Dziś przez cały dzień, jutro przez cały dzień blues w środku miasta. On jest tutaj wszechogarniający. No i na wszystkie koncerty mogą Państwo wejść, posłuchać, spotkać się z innymi uczestnikami tego wyjątkowego festiwalu, Suwałki Blues Festival, już po raz 10, 10 edycja w tym roku i my tu jesteśmy i wszystko to obserwujemy, a jednocześnie nachalnie namawiamy do głosowania na listę. Nowe nagranie teraz będzie Royal Blood, proszę bardzo głosować. Zespół, który podoba nam się nie od wczoraj. Royal Blood w zestawie do głosowania. Proszę poszukać utworu, który jest zatytułowany I Only Lie When I Love You. Royal Blood, zestaw do głosowania. Do 12 czekamy na Państwa głosy. Nic się nie zmieniło. 10 głosów, tak jak było wieczorem po 19. Marek Niedźwiecki powie dobry wieczór i przedstawi kolejne notowanie. Najpierw poczekalnie, a potem po 20 zestaw zasadniczy tego, co dziś ułożą Państwo dla niego do zaprezentowania. No a my w Suwałkach tutaj powoli rozpoczynają się próby do pierwszych koncertów w ramach tak zwanego śniadania bluesowego, a u nas kolejni goście. Dzień dobry. Dzień dobry. Tak, to jest ten mikrofon. Działa? Działa, wszystko jest w porządku. No i poproszę, żebyś się przedstawił. Jacek Łapiński, Festiwal Las, Woda i Blues. Czyli zaprzyjaźniony festiwal Suwałki Blues Festival. Właśnie. Laureat konkursu z Las Woda i Blues właśnie występuje dzisiaj w Suwałki Blues Festival. A to kto? John Dyer Band. To korzystając z Twojej obecności i dziękując za to, że pofatygowałeś się, żeby nas odwiedzić, jesteś tu nie po raz pierwszy. Ja debiutuję dzisiaj. Na wszystkich festiwalach jestem. 10. Cynową rocznicę obchodzimy. Zatem będziesz najlepszą osobą do tego, by powiedzieć, jak tutaj jest. Tu jest wspaniale. Tutaj cała Polska zjeżdża i pół Europy. Tutaj ja jestem na wszystkich festiwalach. Szanowni słuchacze, Suwałki zmieniają się po prostu z roku na rok. Ten festiwal zmienił miasto. A kiedy Las Woda i Blues? Las Woda i Blues oczywiście jest na weekend majowy. To my się spotkamy w przyszłym roku, przed majem, tak? Tak, 9 dni będzie trwał festiwal w przyszłym roku. Fantastycznie. To dziękuję Ci bardzo za wizytę i co, zostań z nami jeszcze chwilę? Oczywiście, tutaj dopiero idziemy na koncerty. Zaczynają się bluesowe śniadania później te same zespoły występują wieczorem. Także zapraszamy tutaj, bo się dzieje. I wszyscy słuchacze z Mikołajek, wszyscy tutaj z Mazur zapraszamy, bo dzieje się naprawdę bardzo dużo. Dziękuję Ci bardzo. Piątka, zostań bluesem. Cześć. No a my sięgamy po jednego z wykonawców, który dziś wieczorem się zaprezentuje tutaj w Suwałkach i to jest artysta znany słuchaczom programu trzeciego. Nazywa się Rick Astrin. Can't speak to me until big time. Big time, man, but I could see through you. Big time. Big time, man, you puffing out your chest. Big time, always bragging your success. Big time, ain't nothing but the best for big time. Time. Guess I'm supposed to be impressed big time. GQ, that's you at the top. Everything you do, and everywhere you go, lots of brain, no chains, diamond rings. You just a phone at to the bone. Big time. Up the ball big time. Look at got you passing out cigars big time. Man, you rolling with the stars big time. Big time. Yeah, but I see what you are big time. Autopromocja. Najpierw panie. Roisin Murphy. Cat Power. Klo Martini. Nazira. Pola Temple. Graces Nokia. A teraz panowie. Sean, Clark, Michael Mayer, Agim, Zimpel, Shackleton, Masecki. A także duety, zespoły i my. Agnieszka Szydłowska. Agnieszka Obszańska. Michał Margański. Oraz Piotr Metz. Tauron Nowa Muzyka Katowice 2017. I Katowice tętnią nową muzyką. A my tętnimy wy. W programie. To w piątek od 12. W Radiowym Domu Kultury. W sobotę, uwaga, od 13. W liście osobistej, w sobotę od 19. I potrójnym paśmie przenoszenia, z soboty na niedzielę po północy. Zapraszamy! Autopromocja. A my zapraszamy do Suwałk, bo tutaj 10. Suwałki Blues Festival. Ale teraz przeniesiemy się na chwilę na Myśliwiecką 357. I teraz jest klasyczna taka sytuacja, że my tutaj w studiu wyjazdowym w Suwałkach, a kobieta w kolorze blond na Myśliwieckiej 357. Na dodatek wiem, że jest to Kasia Stoparczyk. Dzień dobry. Piotrze, witam cię bardzo serdecznie. Na dodatek właśnie w czym? Myśli dziecka 357. A no właśnie, w myślach dziecka 357, bo my w tych myślach zbieramy, Piotrze, dziecięce skarby. To są te wszystkie przepiękne słowa, dialogi, znaczenia, jakie tylko mogą przyjść do głowy komuś, kto po raz pierwszy z ogromną ciekawością i zachwytem uczy się, próbuje po swojemu i konstruuje ten język, którym będzie się porozumiewał przez całe swoje życie. I mamy taki pomysł, aby z tych dziecięcych myśli i słów powstała kiedyś nasza trójkowa książka. Prosimy więc o nadsyłanie tych państwa, pewnie skrzętnie zapisywanych skarbów, do Piotra albo do mnie, katarzyna.stoparczyk@polskieradio.pl. No a ja przyniosłam ze sobą kilka ostatnio przesłanych przez państwa, jak to mówi Marek, cukiereczków. Bardzo podoba mi się na przykład to. Co robisz? Pyta mama. Dziecko odpowiada. Zbieram pochlebstwa. Przy czym okazuje się, że pochlebstwa to są te okruszki, które zbiera się na przykład po kolacji ze stołu. Okruszki chleba. Albo jeszcze to. Siano dla saren w lesie to siarenko, powiedział dwulatek. A na obrączkę taty mówił bolączka. W myślach dziecka 357 przyglądamy się także osobom, które potrafiły zachować w sobie autentyczność, szczerość i taką ogromną radość dziecka. A osoba, której dzisiaj oddamy głos, to jest osoba absolutnie niezwykła. Miałam zaszczyt rozmawiać z nią, spędzić z nią całe 2 dni. Na kilka chwil przed ukończeniem przez nią 101 roku życia. I szłam na spotkanie właśnie z taką wiekową osobą, a zastałam bardzo młodego, pełnego pasji i niezwykłej mądrości człowieka. Kogoś niesamowicie autentycznego, z taką ważnością w spojrzeniu, jaką zazwyczaj widzi się w oczach dziecka. No i zapytałam tę zachwycającą panią, co ją interesuje, co jeszcze dla niej w ogóle jest ciekawe. Właściwie wszystko jest ciekawe. Jaką dziedzinę by wziąć, jak się człowiek zacznie w to zagłębiać, to go zaczyna interesować. A im więcej wie, tym ma świadomość, że nie wie nic. Tak. To jest niesamowite. Tak. Bardzo by mnie interesowało na przykład astronomia. Boże, jak cudowna geografia. Ale właściwie każdy jest ciekawy. Oj, kocha pani życie. Ja? Tak. Wszystko. Powiedziała pani Danuta Szoflarska przed swoimi, podkreślam, 101 urodzinami. A potem powiedziała mi jeszcze, że bardzo kocha dzieci, bardzo kocha polne kwiatki. Uwielbia obserwować koty, które polują na myszy. Rozmawiałyśmy w restauracji pani, takiej ulubionej restauracji pani Danuty, stąd te stuki kawiarniane odgłosy. Janusz Gajos powiedział kiedyś o niej tak. Danuta Szoflarska to najlepsza, najczystsza energia. No i nieprawdopodobna radość życia. Taka, jaką mają w sobie dzieci. W czasie naszej wielogodzinnej rozmowy poruszyłyśmy różne tematy, też niezwykle trudne i traumatyczne, ale w pewnym momencie pani Danuta złapała mnie za rękę i zaprowadziła do Luna Parku. Ja muszę mieć z okna przestrzeń. Tak było na początku, na Brzozowej. Cudownie, nad Wisłą, aż nad Luna Park. A tam była piekielna kolejka, wieża 20-metrowa, na spadochronem się skakało. I to był strach, bo to wysoko. A lubi pani się huśtać? Och, uwielbiam. Bardzo lubiłam takie podziemne strachy. Kolejka wpadała i wyskakiwały strachy. Uwielbiałam Luna Park. Potem te. Karuzele. Co? Karuzele. Tak, wszystkie. Tak. Wariactwa wszystkie. Człowiek zawsze ma coś z dziecka, każdy. No nie wiem, czy każdy ma coś z dziecka, ale pani Danuta miała na pewno i pamiętam taki piękny gest, Piotrze, na samo pożegnanie. Za oknem wiatr, listopadowa zawierucha, pani Danuta nagle się odwróciła, spojrzała na mnie uważnie, jak to tylko ona potrafiła i poprawiła mi po prostu szalik. No i pomyślałam sobie, że w swoim długim, przepięknym życiu wielu ludziom tak dyskretnie i czule poprawiała szaliki, a niekiedy pewnie poprawiała także ich życie. Bardzo dziękuję. Już, Rafał? Już? Tak, już, już. Piotrze. Piotr zasłuchany w muzykę. Too the first words that come out, and I can see this song will be about you. I can't believe that I can breathe without you, but all I need to do is carry on. The next line I write down, and there's a tear that falls between the pages. I know that pain's supposed to heal in stages, but it depends which one I'm standing on. Ja dopowiedziałem nieśmiało po wizycie Katarzyny Stoparczyk, że tak ładnie pielęgnuje takie wspaniałe wspomnienia i żeby to czyniła dalej i dzieliła się dalej tymi wspomnieniami ze słuchaczami programu trzeciego. A za nami dwa utwory do głosowania. Najpierw Texas i wspaniała Charlene, Let's Work It Out. Taki tytuł proszę odnaleźć i ewentualnie zagłosować. I potem Nickelback, Song on Fire, też w zestawie do głosowania na dzisiejszą listę. Lista rozpoczyna się jak zwykle o 19.07 mniej więcej. I teraz jeszcze jeden zespół, który być może nie jest powszechnie znany i nieczęsto prezentowany w Trójce. Nazywają się Hooray for Riff Raff. I tak to brzmi. And Big Danny is wasted. He said I'm the sweetest thing, well, that he's never tasted. Mariposa singing love songs, all in her dark apartment. 14 floors of burthen and 14 stores a day. Living in the city. We're just living in the city. Oh, living in the city. Well, it's hard, it's hard, it's hard. Oh, I take you to the stairwell, and I give you something I can offer. You know, the heart, it's not the hopeless. The heart is a lonely hunter. Hot, long summer day. Where's it sneaking by the river? Oh, I lock my dreams away, and I watch the city quiver. Living in the city. We're just living in the city. Oh, living in the city. Well, it's hard, it's hard, it's hard. Had it with poison. Now everybody wants just a taste of what we sold in. Standing on the rooftop, we're just yelling till the morning. All surrounded by the visions of all who came before this. Living in the city. Muszę poprosić Marcina Łukaskiego, kiedy już wróci z urlopu, aby zaprezentował ten utwór słuchaczom porannej audycji Zapraszamy do Trójki, bo wydaje mi się, że może to ładnie rano brzmieć. Living in a City, tak jest zatytułowany utwór, Hooray for the Riff Raff. Proszę odnaleźć w zestawie do głosowania na listę. Fajny film. A teraz jak zwykle Ryszard Jaźwiński i jego gość. W piątki o tej porze w Trójce mówimy o premierach filmowych, ale tak się składa, że latem jest okazja, by oglądać premierowe, czy też nowe filmy, które pojawiły się niedawno w kinach, także na festiwalach filmowych. No i oto kolejny przed nami. Łączymy się ze studiem Radia Gdańsk, a tam zapewne jest już Michał Grubman. Dzień dobry. Dzień dobry, witam słuchaczy, witam ciebie. Dyrektor 17. już Międzynarodowego Festiwalu Filmowego to Sopot Film Festival i ten rozpoczyna się już jutro. W sobotę o godzinie 13 startujemy na scenie kameralnej Teatru Wybrzeże. Dołączają do tego Państwowa Galeria Sztuki, Multikino, Teatr Boto, Dwie Zmiany, Trzy Siostry, czyli wiele lokalizacji. Festiwal będzie trwał aż 9 dni, 120 projekcji, kilkanaście sekcji programowych, czego dusza zapragnie. No, zacznijmy właśnie od tych premier. Czy macie takie tytuły w repertuarze, w programie festiwalu, którymi chcecie się szczególnie pochwalić, bo są bardzo nowe? Przede wszystkim konkursy, bo nasz festiwal to 3 międzynarodowe konkursy. Konkurs pierwszych i drugich filmów fabularnych, konkurs filmów dokumentalnych oraz filmów krótkometrażowych. Chyba tutaj najwięcej premier będzie w konkursie filmów dokumentalnych, który rozpoczynamy w sobotę o 19 filmem otwarcia, czyli Beksińscy, album wideofoniczny w reżyserii Marcina Burcharda. To będzie trzeci pokaz filmu w Polsce, film otwarcia z udziałem wszystkich twórców, bo film jest bardzo trójmiejski, ale oprócz tego oczywiście każdy z filmów w tym konkursie będzie pokazany przedpremierowo. On jeszcze nie był prezentowany w kinach w Polsce. Tutaj przykładowo są oczywiście polskie tytuły jak 21 razy Nowy Jork, który był nominowany do Europejskiej Nagrody Filmowej, ale jeszcze w kinach nie był prezentowany. Tak, tak, też, to wciąż tak, propozycja przedpremierowa. Tak, a oprócz tego filmy konkursowe, filmy fabularne, które owszem można było czasem obejrzeć na festiwalach i w Polsce, i w Europie, ale u nas będą przedpremierowo, chociażby In Flame, który gdzieś tam był w którejś sekcji Festiwalu Berlińskiego pokazywany, czy też filmy z Bliskiego i Dalekiego Wschodu. Poza tym dwie, myślę, bardzo interesujące sekcje, bo skoro festiwal odbywa się w Sopocie, to też zawsze z perspektywy Sopotu organizatorzy próbowali też spojrzeć na te kinematografie sąsiedzkie, ale zza morza. No i w tym roku na przykład Norwegia, tak? Norwegia, tak. Idziemy konsekwentnie, to jest nasz leitmotiv, jako że jesteśmy festiwalem międzynarodowym, który się na właśnie krańcu Polski znajduje, nad brzegiem Morza Bałtyckiego, to co roku konsekwentnie prezentujemy kolejne kinematografie, czy też zjawiska kinematografii dalekiej północy. W tym roku kino norweskie, kilka filmów z ostatnich minionych lat, które reprezentują ten nurt, czyli od takiego, może być, komediodramatu Witajcie w Norwegii, poprzez Poznajcie Harolda, Ślepowidzenie, które wygrało kilka lat temu nasz konkurs, czy Obywatel Roku. Filmy, które bardzo nasza publiczność lubi oglądać, mówię o kinie skandynawskim, chyba też z tego względu, że bardzo dużo Norwegów, Szwedów co roku w Sopocie też tłumnie przybywa. A druga kinematografia w tym roku jest to rumuńska Nowa Fala. Tak, dla równowagi coś z południa, tak? Tak, tak, coś z południa, a że w tym roku przypada dziesięciolecie tego nurtu, bo w 2007 roku pierwszy film, który został określony tym mianem, czyli film Christiana Mungiu. Złota Palma w Cannes, sukces wielki, tak. Tamtym filmem ten nurt został otwarty. Najnowszy jego film Egzamin oczywiście też znalazł się w tym naszym paśmie. Tak jak też ty powiedziałeś, dla przeciwwagi tej północy mamy południe. Nie mam wątpliwości, sporo nowych, premierowych także pokazów, sporo też zapewne gości i wydarzeń towarzyszących. Gdzie szukać tych wszystkich informacji o Sopot Film Festival? Oczywiście na stronie sff.pl, czy też poprzez wpisanie Sopot Film Festival. Na bieżąco podajemy wszystkie informacje o tym, co dzieje się na festiwalu, bo festiwal wchodzi w tkankę miejską. Część wydarzeń odbywa się właśnie w klubach, klubogawiarniach, przestrzeni plenerowej. No i to jest taka ciekawostka związana z tym festiwalem, że wprawdzie on odbywa się dosyć długo, bo aż do kolejnej niedzieli, do 16 lipca, to laureatów wspomnianych trzech konkursów poznamy wcześniej, bo już w czwartek wieczorem. To jest taka nasza tradycja, która kiedyś wynikała z tego, że zazębialiśmy się z innymi festiwalami, ale jakoś tak już to przylgnęło do nas, że zawsze w czwartek już jest ta ceremonia wręczenia nagród. Potem wszyscy w luźnej atmosferze oglądają świeże filmy, bo ostatni weekend to jest dużo filmów przedpremierowych. Już po tym werdykcie wszyscy, nawet twórcy, skupiają się tylko i wyłącznie na kinie. Już nie ma emocji, które by rozpraszały. To po prostu wakacyjne oglądanie filmów. W tym wypadku w Sopocie zapraszamy. 17. Międzynarodowy Festiwal Filmowy, Sopot Film Festival, od 8 do 16 lipca. I dziękuję bardzo za spotkanie w Trójce. Dziękuję bardzo. A moim gościem w studiu Radia Gdańsk był Michał Grubman, dyrektor festiwalu. A ja dziękuję za rozmowę, a z Państwa gościem rozmawiał Ryszard Jaźwiński i skorzystam z tego określenia, którego użył gość Ryszarda, mianowicie przestrzeń plenerowa. Tutaj w Suwałkach wszystko odbywa się w przestrzeni plenerowej i w przestrzeni plenerowej rozpoczyna się za chwilę śniadanie bluesowe i wystąpią m.in. Ella Dembska Blues Band, Hot Tamales, Macar and the Children of the Corn, Gęsia Skórka i Roll and Tumble Blues Duo. To już za chwilę, a w przestrzeni plenerowej o godzinie 18 rozpoczynają się koncerty główne i wtedy wystąpi m.in. Eddie Martin Blues Band, wspomniany już dziś Rick Astley and the Nightcats i wystąpi także Fantastic Negrito ze Stanów Zjednoczonych, nasi goście z zachodniego wybrzeża. Jesteśmy z nim umówieni na po 11. Mam nadzieję, że tym razem wszystko się uda. Fenomenalny człowiek, miałem okazję dzisiaj z nim i wczoraj i dzisiaj się z nim spotkać. Rozmawialiśmy dla odmiany nie tylko o muzyce, ale także o tym, że i on, i ja jesteśmy tatami i na naszych barkach spoczywa odpowiedzialność wychowania dzieci. Fantastic Negrito ma troje dzieci, mieszka w Kalifornii i gra bardzo specjalny rodzaj bluesa. Wiedzą Państwo zapewne, że jest laureatem Nagrody Grammy i pojawi się tutaj i o wszystkim Państwu dokładnie opowie. To będzie w dalszej części programu, bo jak mi się wydaje już po 11 zresztą jeszcze także inni goście. Zapraszam do słuchania. My wracamy do LP Trójki, czyli do tego zestawu utworów, na który mogą Państwo głosować. Tydzień temu mieliśmy gości i była to piosenka premierowa. Tytuł utworu Tylko Popiół, Tylko Dym. Słowa napisał Marek Dudkiewicz. No i zespół Harlem w nowym utworze w zestawie do głosowania. Ponury to był dzień,